Եթերում հայուհի ռադիոհանդեսն է։ Հայուհի գեղեցիկ, այս մարդու շվակում, իմ հոգին գերեցին աչկերը երկնակում։ Երեխայի մեջ մանկուց աշխատասիրություն են սերմանում հարազատներ, ապա նաև ուսուցիչները։ Եվ երբ մշտական աշխատանքը դառնում է օրենք, այն միաժամանակ վերածվում է կեցության անբաժանելի պայմանի։ Յուրաքանչյուրիս կյանքում ամեն բացվող օր իր հետ բերում է աշխատանքային, կենցաղային, արտաքին զանազան պարտականություններ, բայց հայտնի է, որ միայն սիրով ու սրտով կատարված աշխատանքն է գողացնում և իրական ուրախություն պարգևում ես։ Սրանում վերստին համոզվեցի և ծանոթացա այսօր արդեն թոշակառու մանկավարժ Սուրայա Ղազարյանի հետ, ով տարիքի բերումով սիրած գործով ներկայումս չի զբաղվում։ Ինչպես շատ շատերի, նրա համար ևս անչափ դժվար էր բաժանվել դպրոցից ու իր սաներից, բայց ցավոք օրենքը չնչին բացառություններ է անում, որի պատճառով տարիքի հետ իմաստնացած և փորձ ու գիտելիքներով հարստացած մանկավարժներից գրչի մի հարվածով թեթևությամբ հրաժարվում ենք, նրանց փոխադիմելով շատ հաճախ դիպլոմ առած նորավարտներով։ Սա ցավոտ հարց է, որի լուծումը բարդություններով հանդերձ կարելի է գտնել, բայց միթե կարելի է տարիքը սահման դարձնել։ 63-ից հետո մանկավարժին դատապարտել անգործության, թևաթափ անել նրան, եթե մարդը լի է աշխատելու ավյունով։ Գուցե կարգավորել ամեն տարի թողարկվող անհրաժեշտ մասնագետների քանակը, հատկապես որ ոչ ոքի համար գաղտնիք չէ նրանց մեծ մասի գիտելիքների չափն ու դպրոցում աշխատելու ցանկությունը։ Աշխատելու Վասկերանի շրջանի Խնապատ գյուղի դպրոցում այս հաղորդման հյուրը 40 տարվա ընթացքում նշանակալի ձեռքբերումներ է արձանագրել, որոնք գնահատվել են բազմաթիվ պատվոգներով, ԼՂՀ և Հայաստանի Հանրապետության տարբեր գերատեսչությունների կողմից, Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության, ԼՂՀ Կրթության և Գիտության նախարարության, Մատաղսերնդի ռազմահայրենասիրական դասյարակության և ուսուցման գործում ունեցած հաջողությունների համար, Ասկերանի շրջվարչակազմի կրթության բաժնից, մասնագիտական խոր պատրաստվածության, սովորողներին կայուն գիտելիքներ հաղորդելու համար 3-րդ հազարամյակի շեմին, Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարության լեզվի տեսչության, այոց լեզվի պահպանման, զարգացման և տարածման գործում ունեցած մեծ ավանդի համար, լրագրազինված ուժերի մատաղ սերնդի ռազմահայրենասիրական դասիրակության գործում ունեցած հաջողությունների սովորողների մեջ ստեղծագործական կարողություններ սերմանելու համար, ԼՂՀ վարչապետի հուշամեդալ, նրանցամերը մրցանակային տեղեր են գրավել ստեղծագործական շարադրությունների մրցույթներում Արցախում և Հայաստանում։ Խորհրդային տարիներից առ այսօր նրա վաստակի գնահատանքի ու պատվոգրերի շարքը մի երկար ցուցակ կկազմեր, բավարարվենք այսքանով։ Վաստակաշատ մանկավարժն այսօր է, ինչպես ասում են, ձեռքերը ծալած չի նստում։ Արցախյան պատերազմի մասնակից իրենց գյուղի տարեկիրն է դարձել, փորձում է գրքի մեջ ներառել գյուղի հերոս տղաների, նահատակների ու ողջերի մասին պատմող իր դիմանկարները, սերունդներին պաղտալով ազատության համար կենաց մահու պայքարի ելած խնապատցիների զրկագործությունը։ Սուրայա Ղազարյանի հետ համարեք կայացած և տեղափոխվենք հայուհի ռադիոհանդեսի հյուրասրահ։ Տիկին Սուրայա, շատ ուրախ ենք Արցախի հանրային ռադիոյի հայուհի ռադիոհանդեսի հյուրասրահում ձեզ հյուրընկալելու համար։ Նախնական ծանոթությունն արդեն կայացել է մեր ուղդիրների հետ, հիմա ծանոթանանք մեր ձիմոտով։ Նախ կխնդրեի պատմել ձեր մասին։ Ծնվել եմ Ասկերյանը։ Ասկերյանի թամյա դպրոցն ավարտելուց հետո ուսումը շարունակել եմ Խանապատի միջնակարգ դպրոցում։ Ավարտելուց հետո 70 թվականին ընդունվել եմ Երևանի Խաչատուրաբոյանի անվան մանկավարժական ինստիտուտը սովորել մինչև երրորդ կուրսից տեղափոխվել եմ Ստեփանակերտի մանկավարժական ինստիտուտ, 74-ին ավարտել եմ եւ 75-ից աշխատում եմ Խնապատի միջնակարգ դպրոցում որպես հայոց լեզվի եւ գրականության ուսուցչուհի։ Ունեմ մանկավարժական 40 տարիների ստաժ, որից 15-ը անց եմ կացրել որպես փոխտնօրեն։ Ճիշտ ասած, ես վարչարարությունը չեմ սիրում։ Այդ 15 տարիները ինձ համար մասնագիտական առումով համարում եմ կորցրած։ Այսինքն չեմ զուգահեռել դասավանդման։ Զուգահեռել եմ, բայց պաշտոնը ինձ խանգարել է իմ մասնագիտության մեջ խորանալու, եւ երբ արդեն հրաժարվեցի այդ պաշտոնից, զգացի, որ շատ բան եմ կորցրել, երբ նայեցի անցյալին։ Լրիվ նվիրվեցի իմ աշխատանքին եւ աշխատանքային իմ գործնեության տարիներին շատ հաջողություններ եմ ունեցել, սիրել եմ երեխաներին, կապված եմ եղել նրանց ու նրանք էլ փոխադարձաբար ինձ են հարգել ու սիրել։ Երևի ես հարգանքի ու սիրո պակաս չեմ զգացել իմ ամբողջ գործնեության տարիներին։ Մանկավարժի համար դա շատ կարևոր հանգամանք է։ Իսկ ինչպես է եղել մասնագիտության ընտրությունը։ Մասնագիտության ընտրությունս դեռևս մանկուց եմ փայփայել դառնալ մանկավարժ, եւ փայփայել եմ մինչեւ դպրոցն ավարտելը։ Սիրել եմ իմ մասնագիտությունը երևի ամեն ինչից առավել։ Այսօր էլ ես սիրում եմ ու կարոտում եմ այդ աշխատանքին, չնայած արդեն թոշակի եմ, համենայն դեպս չեմ մոռացել, որ ես մանկավարժ եմ իմ ամբողջ էությամբ։ Դա զգացում է ձեր հոդվածներից, ես կասեի, մեր հերակաց ծանոթությունը կայացել է Լուսարար Թերթի միջոցով, ծանոթ եմ ձեր հոդվածներին եւ զգում եմ, որ առ այսօր եք կապված եք դպրոցի հետ։ Հետաքրքիր է, ինչպես է ապրում դպրոցը այդքան սիրող դպրոցին նվիրված եւ այսօր դպրոցից դուրս գտնվող ուսուցիչ, ինչպես է կլրացնում այդ հոգեվոր պարապը։ Ասեմ, որ անմիջապես կապվեցի խմբագրության հետ, Լուսարար Թերթի, համագործակցեցի խմբագիր Սվետա Խաչատրյանի հետ, եւ իմ հոդվածները, ասեմ, նորություն չեն Լուսարարի համար, շատ վաղուց եմ ես թղթակցում Լուսարար Թերթին, ուրիշ թերթերի եմ թղթակցել, բայց հոգով սրտով կապված եմ եղել Լուսարարին։ Եվ այսօր էլ դպրոց դասիրակություն, բնագավառները դուրս չի մնում իմ ուշադրությունից, աշխատում եմ կապված մնալ դրան, եթե շրջանի տարբեր գյուղերում, ասենք Փնջային նիստերեն կայանում, ես անպայման ուզում եմ ներկա լինել, շոշափող հարցերի քննարկումներին ներկա եմ լինում, եւ եթե ինչ-որտեղ երիտասարդ մասնագետները փորձում են իմ կարծիքը լսել, իմ խորհուրդները լսել, ես սիրով այդ խորհուրդները տալիս եմ նրանց։ Ուրիշ ինչով եք զբաղվում, բացի այսօր։ Բացի այս գործից արդեն մի տարի կլինի, որ որոշել եմ Խնապատի Վաշտի զինվորների մասին, որոնք անցել են Արցախյան պատերազմով, ուզում եմ եւ ապրողների, որ այսօր շարունակում են ու իրենց մեջ կրում են այդ պատերազմի լավ ու վատ էջերը, աշխատում եմ դրանք գրի առնել եւ հետագայում նպատակս է գիրք հրատարակել այդ մարտիկների զինվորների կատարած հերոսությունների մասին։ Ասեմ ավելին, որ գոյություն ունեցող գրքերը, որոնք լուսաբանում են այդ պատերազմի էջերը, ասենք գյուղից զոհվածներ կան, որոնք շատ սուղ կենսագրականով են ներկայացված այդ գրքերում, ես փորձում եմ եւ հարազատների, եւ ընկերների ու ժամանակակիցների միջոցով լրացնել այդ պակասը, հարստացնել այդ նյութերը, որպեսզի եւ զոհվածների մասին, եւ ապրողների մասին կարողանամ լիարժեք ներկայացնել, լուսաբանել նրանց կյանքը ու պատերազմի բովով անցած այդ սերնդի կյանքը։ Նպատակս է ոչ միայն անմահացնել, ասենք, մասնակիցներին, այլև բոլոր այն մարդկանց, մեծից փոքր, որոնք մնացել են գյուղում այդ ծանր օրերին, չեն երկնչել ոչ հրետակոծությունից, ոչ գնդակոծությունից, եւ նրանց մասին էլ, նրանց հերոսության մասին էլ գնահատել, եւ դպրոցի ուսուցիչների, այն երեխաների, որոնք չեն վախեցել այդ օրերին գտնվել գյուղում, այն կանանց մասին։ Իսկ հասկացությունը չկար իսկապես Արցախյան պատերազմի տարիներին, ամբողջ երկիրը ճակատ էր, եւ նույնիսկ տանը փակված, ասենք, նկուղում փակվածն էլ դարձյալ կարելի է հաշվել որպես պատերազմի մասնակից, որովհետեւ իր վրա կրում էր ամբողջ դառնությունը պատերազմ։ Այո, երևի բոլորս լավ ենք հիշում այդ ծանր օրերը, երբ ժամանակավորապես մենք երեխաներից կարճ ժամանակահատվածում զրկվեցինք այն իմաստով, որ երբ արդեն գրատկայանքից սկսեցին գնդակոծել գյուղը, մեզ այլ բան չէր մնում երեխաներին ժամանակավորապես տեղափոխել ապահով տեղ Խնձրիստան, Նորագյուղ, Վերևի հյուսիսային գյուղերը, բայց դա կարճ տևեց, որովհետև ոչ մենք կարողացանք այդ կարոտին դիմանալ, ոչ էլ երեխաները, կրկին հայտնվեցին գյուղում և մեր տնորենի ջանքերով ընդհատված ուսումնական պարապմունքները վերսկսվեցին, արդեն ոչ թե դպրոցի շենքում, այլև գրասենյակի շենքում, մենք շարունակեցինք։ Եվ հիշում եմ, որ մեր պատմության էջերում անգամ ամենածանր պահերին, երբ մայրերը իրենց երեխաներին հնարավորություն չեն ունեցել կրթություն տալու, նրանք ավազների վրա են գրել տառերը չմոռանալու համար։ Կարծես թե մեր ուսուցիչներիս ուսերին դրված է այդ խնդիրը և փորձում էինք չընդհատել, չկտրել մեր երեխաներին գիտելիքի և դաստիարակության առումով։ Ձեր աշակերտները նույնպես մասնակցել են այդ պատերազմին, ունեցել եք, ասենք, ձեր աշակերտներից, ձեր երեխաներից զոհ։ Այո, ինչպես է տարիներ հետո գրել նրանց մասին, գրիչ վերցնել, որ մի ժամանակ որ երեխա ժամանակից դուք ճանաչում եք, գիտեք։ Այո, իմ դասիրակած երեխաներից, աշակերտներից շատերը զոհվել են այդ պատերազմում, այդ դաժան պատերազմում, եւ այսօր էլ, երբ ես գրիչ եմ վերցնում, փորձում նրանց մասին ինչ որ բան գրել, ինձ շատ մեղավոր եմ զգում ու թվում է, թե ես այսօր որ ապրում եմ, մեղավոր եմ դրա համար, որ նրանք չկա։ Իսկ ես շարունակում եմ ապրել։ Սարոյանին հիշեցի, ասում էր, երբ մարդ են սպանում, ես ամաչում եմ ապրել։ Իսկապես է։ Այսօր մեր խնապատի դպրոցը կրում է Արթուր Հայրապետյանի անունը։ Արթուր Հայրապետյանը իմ դասավանդած տարիների ընթացքում աչքի ընկնող աշակերտ է, առանձնանում էր իր ամեն ինչով։ Պատմություն շատ էր սիրում, հայոց պատմությունը, անգիր գիտեր մեր պատմավեպերը, խորացած կարդում էր ամեն ինչ, նույնիսկ դասերին երբեմն այնպիսի մանրուկների մասին էր բարձրաձայնում, որ մենք մոռացել ենք այդ էջերը, գուցե այդ մանրամասների վրա ուշադրություն չեն դարձրել, բայց նա հիշում էր ամեն ինչ, և պատահական չէ, որ պատերազմի տարիներին 1992 թվականի հունիսի այդ չարաբաստիկ օրը, Շնամին ձեռնարկել էր լայնամասշտաբ հարձակում, ամբողջ սահմանի երկայնքով Արթուր Հայրապետյանը զոհվեց, կանգնեցրեց թշնամու առաջ խաղացումը, նռնականետով խոցեց նրանց տանկը, կանգնեց այդ տանկը, փորձեց երկրորդ արկնել արձակել, սակայն այդ պահին այդ տանկը, որ փչացած կանգնած էր, տանկի աշտարակի շարժվելը Արտուրը չնկատեց և գնդացրից զոհվեց Արթուր Հայրապետյանը։ Նա հերոս էր, այո։ Ես նաև խոսելով պատերազմի մասնակիցների մասին պիտի նշեմ, որ երբ որ հայրենիքը պահանջում է, ժամանակը ծնում է իր հերոսները, և ժամանակը երբեք հերոսների պակաս չի զգում, ոչ մի ժամանակ, համոզված եմ։ Այսօր էլ մեր սահմանի կանգնած զինվորները յուրաքանչյուրը մի հերոս է։ Ասացիք, ամեն ժամանակ ծնում է իր հերոսները, լավ սովորող աշակերտներ, վատ սովորող, ի վերջո բոլորը միատեսակ չեն սովորում, բոլորին ուսումը միատեսակ չի ձգում։ Ինչ ցույց տվեց այս պատերազմը, նշանակություն ունի լավ սովորող է, վատ սովորող է դպրոցում։ Պատերազմում ծնված հերոսների մասին միանշանակ չի կարելի ասել, թե մեր երեկվա վատ սովորողները ամբողջովին նրանք դարձան հերոսներ, կամ ասենք լավ սովորողները դարձան հերոսներ, որովհետև այդ հերոսների մեջ կան և մեր երեկվա թույլ սովորող աշակերտները, ու նաև գիտակցական մահվան գնացող, իրենց ճանապարհը ընտրած, հավերժության ճանապարհը անցած հերոսների ընտրությունը։ Երբևէ զղջացել եք մանկավարժի մասնագիտություն ընտրելու համար, երկընտրանքներ եղել, մի վերջոսա փշոտ ու երկար ճանապարհ է։ Ես չէի ասի, որ երբևէ ընտրության առաջ եմ կանգնել, այլ ընտրության առաջ եմ կանգնել մանկավարժի մասնագիտությունը ընտրելիս։ Դժվարություններ շատ են հանդիպել, բայց ես աշխատել եմ միշտ սեփական ուժերով գտնել հարցերը լուծելու ճանապարհը, ու երբեք չեմ ափսոսել, որ ընտրել եմ մանկավարժի աշխատանքը։ Առ այսօր ես հոգով, սրտով ինձ մանկավարժ եմ զգում, ու այլ ոլորտի աշխատող չեմ պատկերացնում։ Ինչպես է գնահատվել տարիների ձեր վաստակը։ Տարիների իմ վաստակը, ես կասեի, իմ աշակերտների հարգանքն ու պատիմն է եղել ինձ համար ամենամեծ գնահատականը։ Այսօր էլ իմ նախկին աշակերտները ամեն առիթով, տոնական օր կլինի, թե ծննդյան տոն կլինի, նրանք հիշում ու զանգում են, երբեմն այցելում են, ու այդ ամենով ամեն ինչ ասված է դրանով, որ նրանք հարգում, ընդունում են ու ես էլ սիրում եմ։ Պիտի ավելացնեմ, որ գուցե իմ այդ անսահման սիրուց է ծնվել նրանց իմ նկատմամբ տածած այդ սերը, հարգանքը։ Բազմաթիվ պատվոգրերի եմ արժանացել, ասեմ, դրանք հիմնականում եղել են իմ աշակերտների օլիմպիադաներում գրանցած հաջողությունների, շարադրությունների մրցույթներում իմ աշակերտների մրցանակային տեղեր զբաղեցնելու շնորհիվ, իմ աշակերտների տարբեր տարիների եւ շարադրությունների մրցույթում եւ առարկայական օլիմպիադաների տարբեր փուլերում աչքի ընկած մրցանակային տեղեր գրավելու շնորհիվ արժանացել եմ բազմաթիվ պատվոգրերի։ Ասեմ ավելին, երբ համահայկական, գուցե հանրապետական, Հայաստանի հանրապետական փուլներ ընթանում եւ ես իմ աշակերտուհու հետ մեկնել էի օլիմպիադայի այդ փուլին մասնակցելու, իմ աշակերտուհին գրավեց երկրորդ տեղը եւ վերադարձանք երկրորդ կարգի դիպլոմով։ Իսկ Ռուսաստանի հայերի միության կողմից ամեն տարի անցկացվում էր միջազգային կոնգրես, որը հովանավորում էր Արա Աբրահամյանը, երկու անգամ էլ իմ աշակերտուհին հաղթել է այդ մրցույթում, մի անգամ պարգևատրվել է թանկարժեք նվերով, պատվոգրով, իսկ երկրորդ անգամ շահել են նոթբուք, համակարգիչ, եւ այսպիսի առիթներ են ունեցել։ Հետո իմ բազմաթիվ տարիների աշխատանքը գնահատվել է եւ կրթության բաժնի եւ նախարարության կողմից։ 2002 թվականին մասնակցել եմ տարվա լավագույն ուսուցիչ մրցույթի հանրապետական փուլին եւ հաղթող եմ ճանաչվել ուսուցիչ աշակերտ փոխհարաբերությունների մակարդակը անվանակարգում։ 2014 թվականին պարգևատրվել եմ վարչապետի հուշամեդալով։ Կարելի ասել գնահատվել է ձեր աշխատանքը, եւ ինչպես դուք ասացիք, ամենամեծ գնահատականը դա աշակերտների սերն է ու հարգանքը ձեր գործի հանդեպ։ Ունեցել եք գործի շարունակողներ, կարողացել եք այնքան սեր ներարկել ձեր աշակերտների մեջ, որ նրանք էլ կյանքում ընտրեն ձեր մասնագիտությունը։ Այո, ունեցել եմ աշակերտներ, որոնք այսօր շարունակում են մանկավարժի, իմ մասնագիտությամբ աշխատում են տարբեր դպրոցներում, եւ ասեմ ավելին, նրանք հաճախ են զանգում եւ առ այսօր խորհուրդներ հարցնում, եւ ես սիրով պատասխանում եմ, ու միշտ սիրով պատասխանում եմ նրանց հարցերին։ Վերջում կխնդրեի ավանդական հարց ձեր մաղթանքները մեր հայուհիներին։ Հայուհիները թող շատ երեխաներ ունենան և կատարին իրենց հիմնական առաքելությունը, լինեն սիրված իրենց ամուսինների կողմից, շրջապատի կողմից, նվիրված լինեն իրենց ընտանիքների ամենակարևորը։ Հայուհու պատվիրանները ըստ արգիստի հայրենասիրական հասարակական կազմակերպության էլեկտրոնային կայքի։ գուցե մերուն կնդիրները վիճելի համար են որոշ պատվիրաններ, այնուամենայնիվ կարծում ենք շատերն ուսանելի կհամարեն եւ կհետևեն դրանց։ Հայուհին պիտի հիշի, որ իր կյանքը ծնված պահից պատասխանատվություն է նրանց առջև, ով այն պարգևել է իրեն։ Այն պատասխանատվություն է Աստծո, ծնողների եւ արմատների առջև։ Հայուհին պիտի հարգի եւ պատվի իր ծնողներին եւ կատարի նրանց կամքը, անգամ եթե այն հակասում է իր սեփական ցանկություններին։ Հայուհին պիտի իմանա, որ որտեղ են ծնված լինի եւ ապրի, իր կյանքի գլխավոր լեզուն հայերենն է, գլխավոր պատմությունը հայկականը, գլխավոր խոհանոցը հայկականը, լավագույն երաժշտությունը հայկականը։ Հայուհին պիտի իմանա, որ իր ապագան կարող է կապված լինել միայն հայի հետ։ Հայուհին պիտի հասկանա, որ հայ տղամարդն ընտանիքի գլուխն է, եւ շատ դեպքերում նա ստիպված կլինի գնալ միակողմանի զիջումների, դրանում է կայանում իր իմաստությունը։ Հայուհին պիտի դաստիարակի իր երեխաներին հայկական ավանդույթների շրջանակներում։ Նա պետք է իսկական հայրենասերների մեծացնի, ովքեր առանց մտածելու պատրաստ կլինեն հայրենիքի համար կյանքը տալ, անգամ եթե երբեք այն չեն տեսել։ Հայուհին չպետք է խառնվի երկու հայ տղամարդկանց խոսակցությանը, նա պետք է իրեն համեստ պահի։ Հայուհին պետք է հավատարիմ լինի իր ամուսնու, հոգով եւ մարմնով։ Յուրաքանչյուր հայուհի պետք է իմանա, որ իր փոքրիկ ներդրումը հայ ազգի պահպանության գործում իսկական հերոսություն է ազգի համար։ Եթե հայուհին խախտում է հայուհու կյանքի սկզբունքները, ապա նա արժանի չէ հայ կոչվելու, քանի որ նրա ամոթը ողջ ազգի ամոթն է։ Հայուհին չպետք է այցելի խաղատներ, գիշերային ակումբներ եւ դիսկոներ, քանի որ նման վայրերը նախատեսված են ցածր բարոյական դասյարակության մարդկանց համար։ Հայուհին պետք է ամեն կիրակի եկեղեցի գնա։ Հայուհին պետք է գնահատի եւ հարգի իր հայ տղամարդուն եւ նրանից խորհուրդներ հարցնի։ Պատվիրանները ըստ Արգիստի հայրենասիրական հասարակական կազմակերպության էլեկտրոնային կայքի։ Այսօր այսքանը ավարտվեց Հայուհի ռադիոհանդեսի հերթական թողարկումը, այն պատրաստել էր եւ վարեց Մելանի Նունյան։ Մոնտաժը՝ Նադեժդա Դուխանյանի, հնչյունային ռեժիսոր՝ Ռոմելա Պետրոսյան։ Հայուհի գեղեցիկ, այս բարձր